Kedves közönség, a szilveszternek megvannak a régi kedves hagyományai, malacfarka, pezsgő, kereplő, trombita, kéményseprő, stb. Minden jel arra mutat, hogy most egy új hagyomány csatlakozik hozzájuk, a vetélkedés. Tavaly is volt vetélkedés a szilveszteri műsorban, mondták legyen idén is, és ha mi elkezdünk valamit így folytatni, azt egykönnyen nem hagyjuk abba, láss Szabó család. Tavaly, ha még emlékeznek rá, a dráma és az operett, vagyis a Nemzeti és a Fővárosi Operettszínház művészei vetélkedtek egymással, hasonlóképpen idén is a komolyat állítjuk szembe a könnyűvel, de a próza mellőzésével kizárólag zenei vonalon, ma este ugyanis itt az opera és a tánczene vetélkedésének lesznek a tanulók. Bocsánat, egy pillanatra bocsáss meg, Dezsőként. A versenyzők már együtt vannak. Igen, hát akkor mindjárt kezdjük. Bemutatom asszisztensnőmet, Gyímesi Pálmát. Ő fog segítkezni a pontozásnál. Szándékosan prózai színésznőt választottunk, aki nincs érdekelve se az operánál, se a tánczenénél, hogy ne lehessen csalással vádolni. Hát akkor légy szíves mozgósítani a zsűrit is, jó. És akkor kezdjük. Azonnal. Hát ennek a mérkőzésnek kétségtelenül a nemzetközi rutinnal és tekintélyen rendelkező operisták az esélyesei, de akár csak a futballban, a vetélkedésben is születhetik meglepetés. Annál is inkább, mert számíthatunk az operisták elbizakodottságára, hogy fölényük tudatában majd elkönnyelműsködik a játékot, és ha valahol hát náluk egy gigszer könnyen becsúszhat. Ugyanakkor a tánczene képviselőit ért támadások és bírálatok nagyon megedzették, valószínűleg latba vetik minden erejüket a győzelem kivívására. De hát ne húzzuk az időt, ne feszítsük a végsőkig a szurkolók idegeit, a zene megadja a jelt, és a csapatok felvonulnak. Kérem a tánczenét! Szabad érdeklődnöm, ki tábrázol a kép. Vico Torriani. A világhírű jazz énekes. Ami nagy tanítómesterünk. Hát ez már nincs, megszűnt a személyi kultusz. Jaj, majd elviszem. Na, jöhet az opera. Mintha valaki hiányozna. Székely Miska. Sajnos, lemondott. Hát az lehetetlen. Én magam beszéltem vele, és olyan szívesen vállalta. Hát úgy látszik, meggondolta magát, vagy talán ezt a komédiázást rangján alulinak tartja. Talán hangján alulinak. Ne vicceljünk, kérem, amikor a legnagyobb bajba vagyunk. Nem is tudom, hogy mit csináljunk. Ezek szerint önök egy játékos hátránnyal indulnak. Ennyi ford adhatunk. Nem kell fölényeskedni. Szervusz, drágám! Hát a múltkor úgy élveztünk a béke kupolában. Nem, azért mondom, te is egész jó voltál a Lammermoorban. Köszönöm. Milyen szép a frizurád! Jó fodrászok! Nem léptünk mi már valahol együtt? Dehogyne! A Zene Akadémiát! Megkeveredjünk, kérem szépen! Itt az opera, itt a tánczene. Tessék helyet foglalni, és aztán egyenként bemutatkozni a közönségnek. Jó? Távol lesz szíves kezdeni. Gyurkovics Mária. színt is tessék megmondani. Koloratúr szoprán. Köszönöm szépen. Köszönöm. Radnai György bariton. Udvardi Tibor tenor. Ákos Tefi. Ahogy tetszik. Ahogy tetszik. Tessék, parancsolj. Hollós Ilona. Szemere utca 17. Kovács Erzsi. Nekem teljesen mindegy. Alfonzonát tetszett tanulni, igen. Kérem szépen, nekem 12:30-kor a MON-ban kell lennem. Ott kell föllépek, ott pendlizek. Igen. Hát, szóval ő a német le. Most még a zsűri van hátra. Idén a pontozást három tagú kibővített zsűri ellenőrzi. Mint hogy tavaly Lajtai Lajossal nagyon meg voltunk elégedve, és szerencsére most is hazalátogatott Stockholmból, őt kértük fel ismét az elnöki tisztségre, ajánlom, nevezzük ki mindjárt örökös elnöknek. További zsűri tagok az opera részéről Mikó András. Zene részéről sok nagy sikerű operett és táncdal, népszerű komponistája, Fényes Szabolcs. Na és hogy együtt vagyunk, kezdődjék a játék, hát minthogy a szabályokat azt hiszem nem kell ismertetnem, mindenki emlékszik a tavalyi vetélkedésre. Mivel a versenyzők a maguk műfaját kitűnően ismeri, természetesen nem a magukéből, hanem az ellenfeléből vizsgáznak. Mindegy, hogy melyik csapat kezdi, ugyebár igen, mó, tudom, el kell menni. Akkor kezdje a tánczene egy két pontos feladattal. Ki tudná önök közül valaki világosan, értelmesen egy ismert opera tartalmát elmondani? Szóval német Lehel vállalkozik. Vajadzók. Vándorkomédiások érkeznek együtt. Várjunk, nem. Nem jól mondtam? De nagyszerűen csak, hogy így könnyű lenne, ha a versenyző maga választaná az operát. Ezt bízunk a sorsra. Ott van a zsűrinél a borítékok, tessék egyet kiúzni. Igen. Drukkoljatok, hogy a trubadúrt húzza, nincs olyan szerencsét. Igen, szabad, megnézzük. Igen. Trubadúr. Trubadúr. Kérem szépen, nekem 12:30-kor a mondom. Baj, várnak egy várnak a mondom. Halljuk, halljuk. Lehelkém, mondj már valamit. Ne hagyj minket cserben. Trubadúr. Hát, van egy öreg cigányasszony, aki mágián eltüzel egy srácot. Hát is stimmel? Igen, valami ilyesmi. Na, tovább. Aztán van egy cigánylány. Hogy is hívják? Az ucséna? Kitűnő. Semmi vagy Lehel, semmi. A végén még elmondja. Ez ki van zárva? Hát ezt még én se tudom. Aztán a cigánylány beleszeret egy tizedesbe, aki később beáll csempésznek. Áj, ez a Toszka. Rohan Green. Dehogy a Carmen most jut ezzel. Aztán valaki megérkezik, fehér hattyú. Elég, nem mondjuk el az opera egész repertoárját. Köszönöm. De azt hiszem egy pontot megszavazhatunk, mert a cigány asszonyt azt tudta. Na, megkérdezzük a zsűrit. Opera? Nem. Tánczene? Igen. Egy nem, egy igen, dönt az elnök. Igen. két igen, egy nem, hagyd meg egy boltot. Egy volt a tánzom. Igen, na most összekeverjük a komolyat a könnyűvel. Kérem Radnai Györgyöt az operából, szíveskedjék ide. Kovács Erzsit a tánczenéből. Na most itt áll előttünk a mozarti Don Juan megszemélyesítője, vele szembe egy népszerű mai díszőz. Figyeljenek rám! Mozart operáját kicsit korszerűsíteni fogjuk, az a szakmai nyelven a port leporoljuk róla. Értem, leporoljuk. Leporoljuk a port róla. Most a feladat a következő. Don Juan nem Cellinának van szerelmet, hanem egy népszerű mai dízőznek. A mai dízőz nem a mikrofonba suttogja szerelmes rímeit, hanem Don Juan fülébe. Ezen az alapon hozzanak össze egy duettet, mi felajánlunk érte két-két pontot. Szíve az van. Hát ez nem lesz egy könnyű dolog. Adunk rá 3 percet, vonuljanak félre és találjanak ki. Addig is, hogy ne töltsük tétlen az időn, egy feladat az operának. Gyakran halljuk a vádat, hogy ez vagy az a sláger valamelyik operából van, nem akarok erős szavakat használni, utánérezve. Tudnának-e olyan slágert megnevezni, amely hasonlít valamelyik operához? Majdnem mindegyik. Hát ezt nem lehet állítani, ezt be kell bizonyítani. Próbáljuk ki. Megkérjük Hollós Ilonát, énekeljen a műsorából, és aztán jöjjön a leletlezés. Lesz szíves? Igen. Valami nehezebb, jó? Megáll az idő, Ászka. Megáll az idő, az égen néma álló csillagok. Ez Márta, ez Márta. Hát ez nagyszerű volt, de egy az lehet véletlen, még egyet kérjük. Kék hajnali fény. Kék hajnali fény ragyog a fákon át. Szenszám, hagyjuk. Ez is jó volt, de egy kicsit kínos, mert a szerző is ül. Kicsit kínos volt, mert a szerző itt ül a zsűriben. Kérem, én írtam előbb. Ő írta előbb. Most fordítsuk meg a dolgot. Hogy, hogy megfordítani? Mi énekelünk operát, és ők mondják a táncot. Mi ennek az értelme? Hát, be szeretném bizonyítani, hogy azért van még olyan opera, amitől nem loptak el semmit. Melyik? A Trubadú. Kérem a Frettát. Ó, szörnyű mágia, roppant már lágya, feltorr a vérem, a lelkem üsz. Volnál szíves ezt még egyszer? Hogyne. Ó, szörnyű mágia, roppant már lágya, feltorr a vérem, a nagyon-nagyon hüled, arra mégsem kell felmászni, tűnhüled. Teve van egy út, annyi út, annyi út, a 7-8, több nincs. Bizonyítás részben sikerül, az egy pontot megadjuk az operának. Kérünk egy pontot. Hát megvan. Ez mit jelent? Hol szeretném? De nélkül nem lehet gondolát élni. Érte. Szükség van valami. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk. Tessék. Oly csoda! Baby. nincsen, ott leszel majd enyém. Rejti ez a szív egy nagy titok. Jöjj oda, édes kincsen, hoppá, rohba, nem vagy szép, nem vagy jó, nem vagy én hozzám való, Mihály. Pardon. Oh, Don Juan. Csókod a tégbe úgy várok, édes párom. Tűzpiros világ volt minden csók, kedves úr. Mint tiéd ott a kincsel, hoppá, csak bátrabb lennél. Nem szabad, nem szabad, hoppá, mama, megtizulta, nem szabad. Jöjj oda, édes kincsel, hoppá, rothadsz lennél. Hoppá, rothadsz lennél. Capitano d'amore, jöjj a szívemért, mint igen, operának is. Jelenlegi állás 3-3. 3-3, igen. Hát most egy igazi vetélkedés következik. A tázdalénekesek operát, az operisták slágert énekelnek. Kérem szépen, ez nem igazság. Miért? Nem? Azért, mert az operához hang is kell. Mi? Slágerhez nem? Kevesebb. Ezt méltányoljuk, mert az operáért 4 pont jár, a slágerért csak 2. Aztán az operát tetszés szerint választhatják, a slágert viszont borítékból húzzuk. Hát ki vállalkozik egy opera részlet előadására? Ha? Ákos Tepi? Megpróbálom. Tessék, megpróbálom. Mi addig kimehetünk? Nem. Maradunk majd a slágernél. Hol van? Kuhert van. Azért ne nevessetek ki. Nem. Mágia árja. Sisterg a mágia. Kedjük még egyszer. Illetve a tánczenének. Pardon, óvást jelentek. Tudomásom van róla, és bizonyítani is tudom, hogy Ákos Tefi elvégezte a zeneművészeti főiskola operatanszakát. Igaz? Igaz, és utána azt nem gyertének. Mi a zsűri véleménye az óvásról? Helyt adok. Helyt adott. Elutasította elnökből. Jár a 4 pont, tessék. Tehát 4 pont a tánczenének. Vagyis az eredmény 7-3 a tánczené a vára. Következik az opera, tessék egy borítékot kihúzni, meglátjuk milyen sláger van benne, és kivállalkozik annak elének. Mária, neked szerencsés kezed van. Trubadur. Nem, ezt nem hallom. Talán nem. Szó se lehet róla. Semmi pénzedet. Máriusak, hát gondolj meg a dolgot. 7-3-ra vezet a tánczene. Nehéz lesz az előnyben most. Ezt a slágert nem vállalom. Kérem szépen, akkor folytatjuk tovább a vetérkedést egy új feladattal. Halló! Halló! Már volt valaki? Mesterről igazán nem számítottunk már. Hát kérem szépen, én valóban lemondtam ezt a vetélkedést, de úgy látom, hogy az opera presztízseiten kockán forog. Igen, meg kell menteni. És meg kell menteni, kérem szépen, a becsületét az operának. Hát, nagyon szép, nagyon példamutató gesztus. Szabadon látom azt a sláger, kérem. Sajnálom. Na mi is talán? Mi is opera presztízse? No, de az én presztízsemről is szóval. Az nem fenyegeti veszély. 7-3-ra vezett a tánczene. Igen, igen. A presztízse. No. Miska énekel. Várj. Van egy Girardi kapott? Gyönyörű Girardi. Lesz, ami lesz. Lehet, hogy szép nem vagyok én még, ó, hogy miért az többé nem vívó. Szerencse jár én velem, bár ifjú még szíven. Felveszem egy csoda Girardi, meg velem én bele akárkit véved, hogy mindegy ez az új ódívat, lehet, hogy szépen vagyok, és mindig ódívom, hogy miért az többére bízom. Óriási volt. Komolyan mondom. Ha akarja, én holnap a Rózsafal étterembe hozok egy szerződést. Rendben van. Megnézem, tudom-e egyeztetni. Kivel? A Rózsa lovaggal. Na kérdezi, akkor kérdezi. Hát két tánczene javára, ami mindig vezet a tánczene. Kérem szépen, én olyan kedvet kaptam a Székely Miskától, hogyha adnak egy pontot, bedobok én is egy slágert. És milyen számot tetszik előadni? Én mellettem elaludni. Milyen a legényem, hiszük bele mérem, csak is a szemőrem, a szemigától. Maga se kivétel, a szemeni könnyel, ide a szívével, kicsi pohár. Én mellettem elaludni nem lehetsz, olyan lappal szeretni kell engemet, nálam aki lusta meg nem ér. Én mellettem nem használatok trika, én mellettem a taktika nagy hiba. Azt kell, nekem, akinek a csókja, olyan hosszú, mint az alagú. Mert a rázsa a szerelmi szomjam, jó, ha mindig kéznél van a kút. Szedje össze magát, aki csókatad, én beleszheti nyugodtan a bókatad. Ne beszéljön, dolgozzam össze, beszélj! Gratul, ez megint egy ragyogó teljesítmény. Köszönöm szépen. Még egy Kossuth díj. Jelenlegi állás 7-6, még mindig a tánzene javára. Hát a következő feladat, siessünk, mert a momba kell menni. A következő feladat abból indul ki, hogy az opera és a tánczene a zene területén két nagy hatalom, tehát a jövőket nem is tudjuk másképp elképzelni, mint a békés egymás mellett élés elve alapján. Mind a két műfajnak széles, kiterjedt tábora van, egyelőre nagy a versengés, mutatják a rádióhoz, televízióhoz érkező levelek, amelyek hol több operát, hol több tánczenét követelnek. Ennek a lehetetlen állapotnak csak a szoros együttműködés vethet véget, és ennek érdekében most teszünk egy kísérletet, szóljon egyszerre az opera és a tánczene. Hogy képzeljük? Ezt majd mindjárt megmondom, illetve mindjárt majd meglátjuk. Kérem Mikó András, legyen szíves, intsen be az operának, és Fényes Szabolcsot, hogy dirigálja a tánczenét. Előzőleg osszunk ki a kortákat. A Rigoletto Quartet. Igen. Tessék. Operának. A tánzenének pedig a hetenként hétszer című sláger. Igen. És a Caracas. Na most, egyszerre fogjuk énekelni, és ha az összhang harmonikus, akkor mindkét csapatot négy ponttal jutalmaz. Igen, egyszerre kell énekelni. Hallgasson a drága lányka, hetenként hétszer együtt lagyben. Nem tegyeltek rám megint, egyszerre, vigyázzatok rá, egyszerre, dirigáljon. Nem kell a momba menni. És a Rigoletto. Mindenki kapott egy-egy pontot. Tehát négy a tánczene, négy az opera. A jelenlegi állás 11-10, a tánczene. Szóval fej mellett következik a döntő. Szilveszter van, mulatni szeretnék. Ott van a pezsgő már a zsűri asztalán, ha megengedik, én is majd odaülök. Kérünk egy jó népi zenekar. Tessék. Igen. És most kérem szépen az a feladat, hogy jó kedvet, jó hangulatot teremtsenek, amit mi mulatni akarunk, ugye? Önök vizsgáznak nótázásnak. Ha megengeditek, elkezdtem. Mondok, mi ezt? Thank you.

Ja, ismerem, TV-riporter. Fiú, 118-as vagyok, tízesként kiállnék. Az esküvőmre megyek egy a 20 perc. Csók a 118-asnak. Csak a csajnak meg nem mondd, hogy valám vagy, mert elmegy a kedve az egésztől. Tízes, nincs meg az a kurva temetői fuvar! Finoman lányok, itt utasok is vannak. Gyerekek, én feladom. Rákos falva vagyok. A békeink közben lerombolták ezt a gyárat, a kórházat, én nem tudom, mi volt ez. Dr. Pallai két hónapja meghalt. Itt állok a hóba, reggel 4 óra van, mi legyen? Igen, tízes, figyeljetek. Rákosfalva nem vállal, én is arra felé voltam egy órája. Égi támadás van, hozzátok ki a hetest valahogy. Na mit csináljad, nekem ezt a címet mondták? Központ vagyok, nekem itt nincs senki, akit a vonalig el tudok küldeni. Na gyerekek, itt szürémáznak! Ha most dögöljek meg itt, amíg nem jön ez a Pallai! Friss szalontüdő van a vígmatrózban, akit érdekel. Gyerekek, a kanadai csapatok megszállták a Vörösmarty teret. A Lánchíd felszabadult, vonulnak vissza a brazilok. Tud valaki albán tornacipőt valahol? Jó, 118-as vagyok megint. Muszáj elmennem egy pár perce, a feleségem már szül. Csók az asszonynak 118, csak aztán fiú legyen és ne Béla! Négyes végzett a keletinél 1975 tavaszán. Itt állok 6. éve. Mi jött az a rohadt temetőjárattal? Nem döbögtek még meg a kuncsatok? Ne öríts, Péterkém, még nem szóltak vissza. Béla, hol vagy? El kellett mennem, fiúk, ne haragudjatok, a fiamat ma vittem be az óvodába. Itt vagyok, Kőbányai út, hova menjek? Darvas Iván térnél keresek kocsit, van valaki? Itt vagyok az egykori gerécszálló helyén, a stadion előtt, jó? 98, jó? 98-as Darvas Iván tér 7, helikopter végállomás Kovásznai. Ne dumáljál, 98-askán, mert nem értek egy szót sem. Tartasé! Fiúk, 118-as vagyok, a gyereket nem vették fel az egyetemre. A feleségem épp a Holdon üdül kibusszal. Ki kell álljak egy percre, mindjárt jövök. Igen, 118, nehogy taxis legyen a gyerek. Ne hülyéskedjetek, fiúk! Csók, 24-es az egynek. Felrobbantották a nyugati pályaudvart, és úgy néz ki, hogy a Gellért-hegyet átrakják a Városligetbe. Ti miért nem mondjátok az emberek előre, hogy ne geringer itt mindenki, mint egy fél hülye? Albert Florian úton van valaki? A mindegy. Én nem találom ezt a rákos falva ügyet, gyerekek. Leteltettem. Kis házamban a Vétkei úton, a 18-nál építettem a mellékbejárat helyén, az Ajib kútra néző, egy szoba hallós fürdőszobás zsigulimban. Feleség, gyerekek! 3 diófa, itt napozunk, néha ultizom. Emléktábla, Dr. Pallai itt várta egykor a 43-as volán taxi. Gyönyörű idő van! Nem jöttek ki? Taxi van! Napot, komám! Adjon Isten, komám! Megházasodtam, komám! Jó van a komám! De nem jó van a komám! Miért nem jó van, komám? Mert én azt, hogy vettem el, komám! Akkor hát nem jó van, komám! De mégis jó van a komám! Miért van jó, komám? Mert sok pénze van, komám! Akkor hát jó van, komám! De mégsem jó van a komám! Miért nem jó van, komám? Mert a pénzi házat vettünk, komám! Akkor hát nem jó van, komám! De mégis jó van a komám! Miért van jó, komám? Mert a ház megégett, komám! Akkor nem jó van, komám! De mégis jó van a komám! Mi van jó, komám? Mert a vénasszony is benne égett, komám! Csizmadia István bácsi, Nógrádi Peki mesemondó. A sokat magukban lévő emberek közül való pásztor. Pista bácsi, halljunk néhányat a legkedvesebb meséi közül. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Mesémnek első címe a Boriska. Valamikor régen a Boriska, elértem a 18-19 évet, persze analfabéta volt, akkor még nem voltak polgári gimnázium, meg most vannak, ugye még analfabéta iskola is nagyon keves volt. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska, ma elérte nagy lankort, ma volna félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözött a Boriska ünnepelés ruhába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestébe, oda a tisztelendőrhoz, szabályosan minden. Tisztelendőr, eljöttem jónni. Jó van, Boriskám, de most egy kicsit késté, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendőr, annyi szal gyertje, azt hozzá magaddal, Boriskám, amennyi leginnyelben érintkezté. Jó van, tisztelendőr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyja, meg ugye mondta a lányom. Anyám, elkistem egy kicsit. De már a penzenciát az a tisztelendő rollat, hogy nem is tudom, hogy hogy oldom meg. Mi volt az lányom? Ava magának semmi köze anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassa az ujjal, 1, 2, 3, 4, 5, megint az a 10. Ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa, ez már 20. Ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőköt, ami van az ujjunkban. Írni nem tud, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz a Boriska egy csomó gyertyához, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkerek, a falun az majd minden házban van a kétkerekű kis kocsi. Megy Boriska gyónni, de van késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye. Van nem a sekrestében, mert tudta, hogy a tisztelendőr az oltárnál van. De megy a nagy ajtó, helyett, megy a tömeg közt. Húzza, talig a gyertje az maga után. Odaér az oltár, a tisztelendőr, misézik a pap, oda szól egész. Hangosan bátra, tisztelendőr, elgyűjtem gyónni. Hátra fordul így tisztelendőr, hogy Boriska arra, vagy a gyertyára, mire szörnyűgöz? Erre Boriska nagy bátra, semmi, tisztelendőr, vegye ott a gyertyát, mert még két törlőgával még húznak utalnám. Valamikor régen megnősült egy fiatal, de jó gazda fiatal ember. Elvette a feleségét Mariskának hívták. No de a fiatal ember nem nagyon szerette a földnes munkával foglalkozni. Jobban szeretett inkább 21-re kartyalni, vagy iszókalni a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, a fogazott egy cseléd legint, egy cseléd fiút. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a Mason Townsville-ből tartott. Mikor fogytam, mert azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájszart. Még valamikor úgy hittak a készülés, hogy krájszart. Itt van egy krájszart. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröddel fizett érte. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hát mi hol vigyen egy krájszari búzát? Két ő honnan? Menj bánatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krájszart, menj siratva. Összetanálkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariskám, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogál, hova még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska, írott az uram egy krájszart, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüllem is meg, ha nem, akkor a bőröm veszedetek érte. Meg nincs ma. Jó Mariska, azért ne sírja. Gyere hozzam, majd jelentek neked egy véka búzat. Befogad a kocsiba, el is ügy, a malomban meg is őrök, ha el is ügyek neked a véka búzat liste. Majd azt elintézzük. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelendő befogadott, elvitték a malomba, békabúzat, megőrölték, elisítik Mariskának a lakásra. Jó van majd a Mariska, mert tisztelendő megköszönni. Ez szépen köszönöm, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az Mariskát. No, de hogy tisztelendő, hogy gondolja? Ide figyelj, asszonyom. Tudod, asszonyom, Dobrovában nekem hol van a búzom? Tudom, tisztán. Mondj, járat ahhoz előtt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézik. Jó van, tisztelendő úr. Hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, ki meg a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, de később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri, mondjuk fucspurucs. Így a hangra majd összekerülünk. Jó van, tisztelendő úr, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, az el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni, és még nem foglalkozott, még olyan. Talán kérdek a kaplanyúrral. Mariska, hol jól? Hát, kaplanyúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Aludt az uram egy krájszart, hogy vegyek egy vékabúzat, még örüljem is meg azt, mert ma most így. Tedd el a krájszart, adok én neked egy vékabúzat, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Elviszi Mariska zsákot bele, a vékabúza elvizette a kapra is, a malom megörölték magam, két vékabúza volt, meg liszt Mariska. Krájszart még megvolt, mert a kapra is visszatta neki a krájszart. A Mariska ugyanúgy elmi a kapra nyúrra megköszönni a jóságot. Jó van, Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy hát hol tanulkozunk a vékabúzai. Jó van, kaplanyúr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondol, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplanyúr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő búza olyan. Jó, Mariska, rendben, az hogy, azt hogy oldanom meg? Majd én előbb elmegyek, mint a kaplanyúr. Én fél meg a felső végére búzolnak. Kaplan úr később jön, a kaplan úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske felső végére, hogy neved. A kaplan úr azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerülünk. Meg volt beszélni, hogy mérlik este menjél, ezt a... Egy a tisztelendő úr kidélyült a búzának a felső végére. Elehelezkedik. Kapronyúr is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának az alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. A tisztelendő a felső végén vár valami, kapronyúr meg az alsó végére. Sokkal jön eszébe a tisztelendőnök, hogy őnek kell előbb szólni, hogy nevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet. Nevet. Kaplan úr az alsó végül, puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy nevet, puty-puruty. Összeérnek. Azt mondja a tisztelendő úr, kaplan úr, meg mit keresik? Én, amit a tisztelendő, mit keresik? Jó, egyen meg a fenn, akkor gyerünk haza. Szép menyecske! Helye húj a szép menyecske, üljön ide az ölembe. Tudja Isten, hol az ura? Tántani ment az ugarra. Szalma özvegy maga most hát, hadd csókolom az ajakát, öleljen meg, eszem adta. Nem lesz azért semmi baja. Hogy a fergetek hordja el, szegény özvegyel mit mével, mit mondan a szegény uram, ha most látna valahunnan? A dadogós János bácsi. János bácsi faluról bement a városba valami dologban, de dadogós volt az öreg, és bizony, ahogy keresett valami címet, restelt kérdezősködni az emberektől. Sehogy sem tudott rátalálni. Ballagott jobbra, ballagott balra, míg egy utca sarkon összetalálkozott egy közepes korú emberrel, és azt megszólította. Uram! Azt mondja, bocsásson meg, hogy megszólítom, de nem találom ezt a címet. Legyen szíves, mondja meg, hogy hol van. Azt mondja a másik ember, hogy a fűszer szenej, de meg magad 100 000 személynél több van itt a városban, és ma maga pont engem találsz, hogy meg szólítani. Ott van, nézd az a sarkon. János bácsi megköszönte szépen, és azt mondta, mégsem kellett volna, én meg szígyon. Látom, maga jobban tud dadogni, mint én. A juhász meg az ördög. Esté mindig hallotta az ördög, hogy a juhász milyen szépen klanétozik a határon. Törte magát, hogy kéne neki megtanulni klanétozni. Á, gondolta magában, megyek én ki a mezőre hozzá? Ki is ment. Jó estét, te juhász! Adjon Isten, te ördög! Na, mi a bajod, testvér? Eljöttem hozzád, mert szeretnék megtanulni klanétozni. Persze a juhász mindjárt kapcsolt, azt mondja neki, mutasd csak az ujjaidat. Mutatja. Ha-ha, ördög komám, nagyon gömbölyűek a te ujjaid, így nem lepi be a lyukakat. Kérdi az ördög, mit kéne vele csinálni? Meg kéne lapítani. Nincs semmi baj, van itt egy nagy fészfarönkő, ráhömbörítjük. Vagy pedig még most gondoltam csak egy jót, nem úgy lesz a, hanem várjál. Itt a balta, belevágom a rönkőbe, a hasadékába meg beledugod mind a 10 ujjadat, azt az meg fogja lapítani. Úgy is lett, belevágta a baltát a fába, az ördög nagy híven oda nyomta mind a 10 ujját közé. Na, jól közte van? Kérde a juhász. Közte, juhász, komám, nézd meg, közte mind a 10. Na várjál, akkor kiveszem a baltát, de ki ne ráncsad az ujjaidat. Akkor a juhász kivette a baltát. Jéj, te juhász! Ez a satú, nagyon lapítja az ujjamat, oda szakadnak. Regy már a francba, csak ad lapítsa. Mit vaj bégatol? Miféle ember vagy te? Engem így tanítottak, én kibírtam, te meg ördöd létedre, nem? A juhász kacog a kunyhó mellett félrefordulva, Majki pukkan, az ördög meg mindig mondja, gyere, szabadíts ki az ujjom. Hát várjál, hadd lapuljon. Akkor lepi be a lyukakat jól. Úgy, ahogy az elő van írva. Mikor már jó idáig ott volt az ördög, kezdett szézülni, kékülni, zöldülni, már minden baja elérkezett. Tinnyába húgyni kezdett. Úgy meglapította az ujját. Ekkor a juhász kiszabadította, de már nem volt kedve klanétozni. Sipírt, ahogy csak bírt, úgy megindult. Megállj, juhász, édesanyáddal tegyél jót. Még egyszer gyere a vásárra, ott töllek meg. A juhász mindig járt az előtt vásárra, mindig találkozott az ördöggel. Onnett lettek jó cimboraságba. De most elmúlt egy vásár, kettő, de csak nem. A felesége kérdezte, hé, hát miért nem mentem mostan vásárra? A juhász szégyelte megmondani a feleségének, egy évig nem is ment. Annyira félt az ördögtől, hogy megöli. Majd azt egy év után elmondja a feleségének, hogy miért nem megyen. Az asszony aztán azt mondta, ne törődj semmivel, hékám, majd elintézem én az ördögöt. Na jó, úgy is lett. Elindultak a vásárra, ketten a feleségével. A juhász úgy járt a feje, mint a kígyónak, hogy nem jönné, valamerintett az ördög. Hát amikor beérnek a vásárra, ahon a legtöbben vannak, találkoznak az ördöggel. Hé, hey, te juhász! Hogy mertél a vásárba jönni, mikor te engem meg akartál ölni? Na most én öllek meg téged! A juhász fél, bújt a felesége mellé fele. Erre az asszony a ruháját a nyaka közé kapta. Lett is riadalom, elkiáltja az ördög. Jaj, a satú magaddal hoztad, te juhász! Úgy elszaladt, mintha ott se lett volna, azután csak a feleségével ment a juhász a vásárra. A fűnéző öregasszony. Egy faluban élt egy nagyon öregasszony. Vele élt egyetlen unokája is. Egyik nap doboltak. Az öreg asszony kicsit nagyot halló volt, nem értette meg a dobolást. Kérdezte az unokáját, hogy mondja el neki, mit doboltak. Az nem akarta. Ígért neki mindenfélét, csak mondja el. Egy pint borért elmondta. Minden öreg asszony, aki özvegy, még egyszer férhöz mehet, ha megláti a templomtorony kereszt tetején lévő tűt. Az asszony kiment, sokáig nézett a torony felé. Beszietett az unokájához, azt mondta neki. A tornyot nem látom, de a tűt láttam. A következő vendégünk Bodnár Bálint. Krisztus idejében az asszonyok avval a panasszal mentek az Úr Jézus, hogy hát mester azt mondja, segíts rajtunk, mert azt mondja, hát ugye némelyik nőnek tudjuk nagyon jól, hiába férfiak vagyunk, hogy egyik nehezebben szül, mint a másik, hát fájdalmai van. Segíts rajtunk olyan forma, hogy az ember érezze a szülési fájdalmakat, ne az asszonyok érezzék. Hát azt mondja Jézus nagy szelíden, mintha látnám olyan egy szálembe. Azt mondja, hát jó van, azt mondja, ezt meg lehet könnyen csinálni, segítek rajtatok, húgaim, azt mondja, hát csak menjetek nyugodtan haza, és majd figyeljétek a fejleményeket. Hát kiesett legelőször teherbe a papné. Várta az egész falu, hogy na, hogy fog majd ordítni a papa szülés fájdalmak alatt, hogy jajgatnak az asszonyok. Várták, hogy na most mi lesz? Hát egy mukkanás se volt, már a gyerek is meg, mennek hát a patikáros ordít, mint a fába szorult vére. Képzeljék el. Ő volt a természetes apa, és hát azt mondta, Istenem, csak most segíts keresztül rajta, többet nem kell egy gyerek se. Hát nagy fájdalma volt, akkor ott tudta értékelni a nőket. Na aztán erre az asszonyok azt gondolták, hogy ez nem jó lesz így, még ha kirúgjunk hajátok a hámbulaszni, akkor megtudják mindjárt ki a természete. Nem jó lesz. Menjünk vissza a mesterhez és mondjuk meg neki, hogy csinálja vissza, hogy ugyancsak az asszonyok érezzék a fájdalmat. Hát Jézus csak mosolyod. Hát ha így kívánjátok azt, hogy hát legyen akkor rajtatok a fájás tovább is, és azóta is viselik a nők a szülési fájdalmat, az emberek felszabadultak. De nem nekünk köszönjük, az asszonyok magukat kérték magukat. A következő vendégünk Kassa Tóni. Amikor ezt a szót halljuk, hogy mesemondó, akkor jobbára néninek szólított parasztasszonyokra, bajuszos, csizmás parasztemberekre gondolunk. Akit most bemutatunk, jászárokszállási mesemondó, még iskolás fiú. Hány éves vagy és hanyadikos vagy? 10 éves vagyok, 4. osztályba járok. Tónit azért hoztuk ide, hogy lássuk azt, hogy apáról fiúra, fiúról fiúra, fiúról kistestvérre, hogyan megy a mese tovább. Kezdje, Tóni. Ezt a mesét nagyapámtól hallottam. Egyszer volt egy ember. Nem szeretett dolgozni, meg mindent visszajáró csinált. Elnevezték Bond Mihóknak. Mihók egyszer a szegénységet már nem állhatta. Két szép fiatal ökröt hajtott maga előtt a vásárba. Útközben lakodalmas minettel tanálkozott. Oda köszönt neki. Adjon Isten jó napot, meg vigasztalást. Mert az apja is így köszönt, de Mihók elfelejtette, hogy akkor az apjám temetésén volt. Itt a kisám ezelőtt a lakodalmasok egy jó nagyot, jó elnadrágolták Mihókot. Azt mondták neki, ha máskor ilyet látsz, tedd fel a kalapodot a botod vígyra, mondd azt, hogy ijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj lássám, hogy a réten egy juhász birgét őrjön. Kapta a kalapját, botja végére tette, azt rákezdte. Ijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj voltak, száz felé is szaladtak. A juhász jó nagyot oda csördített Miholt nyaga közé az ustorjával. Azt mondta neki, ha máskor ilyet látsz, mondott, hogy Isten áldja meg egy helyet kettővel. Mihalk úgy is tett, ment tovább. Lássám, hogy alaposan egy ember tarackot szedeget. Oda köszön neki, Isten áldja meg egy helyet kettővel. Tarackot szedő ember úgy is mirgás volt. Nem még, hogyha egy helyet kettőt szakítson ki. Jó elvárta Mihalkot. Azt mondta neki, ha máskor ilyet látsz, segíts egy-két szálat kiszakítani. Mihalk aztán csak beírt a vásárba. Meglátott egy szekeret. Gondolta, elcseréli a két tükörét, mert az apja is szekeré járt. Meg is kérdezte, nem adná-e az íja két tököri azt a szekeret? Dehogy nem adnám, mert a szekerállóról mindjárt tudta, hogy kivel van dolga. Volt szekér, de nem volt, ami húzza. Ez itt Mihalknak kellett magának ide-oda tologásznia. De ezt egy hama megunta. A szekeret elcserélte egy paltára. A boltát meg egy kaszafenőkőre. Mint aki jól végezte dolgát, ment hazafelé. Útközben meglátta, hogy a szarvágy patakba nagyon sok vadkacsa van. Jó kedvibe közéjék hagyította. De a fenőkő az elmerült, a vadkacsák meg mind elszálltak. Hát mi ok, mi csináljon? Levet között, hogy megkeresse a fenőkövet a ruhát. De még ült, kilátoskodott, akkor a ruháját ellopták. Mihalknak szígyen szemre szűzanya mesztelen kellett hazamennie. Mikor hazaírt, nem volt otthon a felesége. Nagyon megéhezett, lement a kamarába. Levágott egy karaj kenyeret, letette a küszöbre, hogy még a szomját is csillapítsa, egy kis bort akar tereszteni. De ahogy elfordította a csapot, láttam, hogy a kutya vitte a kenyeret. A csapot utána hagyította, a csap elgurult, a kutya elszaladt, a bor még mind kifolyt a földre. Mihalk még egy zsák lisztet rászólt. De ahogy készelt, észrevette, hogy egy ülős lúd, amit a feleség oda tett kotlani, erősen szegett feléje. Mihalk azt hitte, hogy majd a lúd beárulja. Meg is kérdezte, beárulsz-e? Beárulsz-e? A lúd annál jobban szegett Mihalk felé. Mihalk azzal megkapta a nyakát, jó a földhöz csapkodta, de a lúd az ott is maradt. Na most ilyet már meg aztán igazán Mihalk, hogy a kárt megtérítse, a ludat megkoppasztotta, megfürdött a lisztes sárba, meg a tojjúba, ráült a tojásra kotlani. Jön hazafelé a felesége, lássam, hogy kiül a tojáson. Tartjék csak, felkapott egy botot, elkiáltotta magát. Szentséges úristen, kiül a tojáson. Azzal Mihalk könyörgött, hogy jaj, édes feleségem, ne bántsa, én vagyok az Mihalk. Azzal lekett, meredett a fészekről. Szégyen szemre el kellett neki mondania, hogy s mint történt a vásárba. Mihalk azt mondta, hogy ezután jobban használja az eszit. De mivel, hogy Mihalk észét ért, az én mesém véget ért. Hát ez hallatlan. Szinte hihetetlen, ez fantasztikus. Vedesse be az előállítottakat! Jöjjenek be! Menjetek szépen, gyerekeim, menjetek! Muszájuk gyakor! Segít, jó napot kívánnék! Nem marad egy kisfiú, kárt, de nézzeske. Milyenek letére? Igen. Na nézzük. Karácsi van. Lóci vagyok. De ezt miért csinálja? Megszokás, szakma. Csendek kérem! Mi vitte a rossz útra? Ki mondta magának, hogy ez az út rossz? Ne bihogjanak, kérem, csendet! Maga ott hagyta a gimnáziumot, méghozzá az érettségi előtt. Még nem vagyok érett. Ahhoz viszont elég élet, hogy egyszerre több fiúval tartson fenn kapcsolatot. Mert biológilag viszont túlérett vagyok. Ez a harmadi kérdés, tudja. Ne csinálja. Mit csináljon? Üljön le, kérem! Menjen a helyére! Na, nézzük tovább. Suhajda Mariam! Mariska, kérem szépen. Magát rajta kapták egy vidéki férfival. Mondja, hogy tehetett ilyet? A földia volt a Mariska. Vidéki lány. Üljön le, kérem. Rudinyák Viktória. Én is felálljok. Ha méltóztatna, felállni talán. Maga Rudinyák Viktória? Maga vagyok. Csinos, mi? A vád szerint maga kimondottan külföldiekre specialitit. Utazom! Igen. Igen, anyuka mondta, hogy gyakoroljak magam idegen nyelvezet. Maga nem gyakorolt, maga egyszerűen ismerkedett. El, anyuka mondta, megismerkedés a tudás alapja. Hát ezért ismerkedett meg egyszerre különböző nemzetiség. Anyuka mondta, ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy. Tudjál, nem tudj. Jöjjön le, kérem! Máris, nem tetszik többet kérdezni? Nem kérdezem többet. Olyan jó, ilyen értelmes emberrel beszélgetni. Üljön le! Baba! Na nézzük se. Azt mondja, hogy gazdi előni. Maga ugyebár azelőtt könyves volt. Ez a 45-ig kérném szépen. Csak 45-ig volt nekem. Férje, az könnyű. Ja, miért a fogyoldogos, hogy az könnyes Károly volt, annak azt hiszem, hogy könnyű. Gazdi Jenőné jelenleg. Gazdi Jenőné. Világ. Nos, Gazdi Jenőné. Maga volt a vámszedő. Mi? Maga volt a vámszedő, aki bérgatta a szobát, és aki... Hát szóval intézte ezeknek a lányoknak az ügyeit. Drága Jézus, három főre egy adminisztrátor, ez megfelel az általános szokásnak. Mondja, Gazdini, hogy jutott ide? Nehezen, uram, nehezen. Fölküzdöttem magam, kérem, mert bizony én is alul kezdtem. Mondja, mióta üzi ezt a mesterséget? 5 éve, és meg kell mondanom, hogy ügyész úr az első férfi, aki neked nem tetszik. Hát azelőtt nyilván volt valami rendesebb foglalkozása is. Persze, kérem, anyagbeszerző voltam. Mert akkor nyilván tudta, hogy amit tesz, az törvénybe ütköző cselekedet. Ó, de ott is hagytam a vállalat. Nem arról a munkájáról, nem erről a munkájáról beszélek. Nyilván tudta, oda mit tesz, az törvény. Na jó, nézze egyrészt a dolog úgy van. Ami igazán jó az életbe, az vagy nem illik, vagy az ember kövér lesz tőle, vagy törvénybe ütközik. Tudtam. Akkor miért csináltam? Hát nézd, én tulajdonképpen megvan őszintén. Én ezen az átkozott lakás hiányon óhajtottam egy kicsit enyhíteni. Lakás? Hiszen maguk átmenő vendégeket fogadtak. Hát igen, sajnos csak átmenő időre tudtam enyhíteni. De hát azért biztosan voltak, akik ott is aludtak. Ugyan, hogy nézd, hogy ezek mellett aludni. Egyet tudomásul, hogy valamennyien megkapják a méltó büntetést. No, majd én megmutatom maguknak. Majd én elveszem a maguk kedvét ezektől a dolgoktól. Hát, ügyész úr kedves, megbüntetni azt lehet. De ettől elvenni az emberek kedvét, kérem, ezek szikrék, senkinek nem sikerül.